مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد، اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا قرة عيننا محمد، اللهم صلوا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله artık epey zaman, Allah bir mani vermezse, bu mevzular devam edecek. Tabii her sefer değişik meseleler anlatmaya çalışsak da bazı kere meseleler iç içe olduğundan tekrar kaçınılmaz olur. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de takip edenler bilirler ki mevzular tekrarlanır. Bu tekrarda ne vardır? Fayda vardır. Ne bakımdan fayda vardır? Sözlerin birbirini tasdik etmesi, doğrulaması, hafızalara daha ziyade yerleşmesi ve her seferinde değişik manalar, daha gelişmiş anlayışlar kazanılması gibi çok faydalar vardır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da bakarsınız, Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, Musa Aleyhisselam'ın kıssası efendim kaç yerde zikredilmektedir, fakat üsluplar değişiktir. Bu değişik üsluplar وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ ayet-i kerimede وَصَرَّفْنَا ف۪يهِ مِنَ الْوَع۪يدِ tehditleri Kur'an'da ne yaptık? Tasrif ettik. Tasrif yani sarftan gelir. Çevirdik. Efendim değişik üsluplarla beyan ettik. Cehennem hakkındaki ayetler, azap hakkındaki ayetler efendim çok tekrarlanmıştır. Ama efendim ifade tarzlarında farklılıklar vardır. Bütün bunlar daha iyi anlatma, daha iyi anlama, her seferinde değişik manalar istifade etme ve tasdik, birbirini tasdik eden haberler. فَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَّدُوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Kur'an'ı niye ince düşünmüyorlar? Eğer Allah'tan gelmemiş de başkası tarafından gelmiş olsaydı onda ne bulurlardı? Çok çelişki bulurlardı. Halbuki bütün ayetler birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Hadis-i şerifler aynıdır. Bakın yüz binlerce hadis-i şerif, milyonlarca hadis-i şerif takip ederseniz kıyametle ilgili bahislere başlamıştık herhalde. Birkaç hafta yapmıştık orta alametlere, değil mi? Orta alametler bahsine birkaç hafta girmiştik ki efendim ona göre mevsimlerle ilgili güncel konular girdi. Şimdi bu kadar hadis-i şerif de yine birbirine hepsini yapmaktadır. Tasdik etmektedir. Doğrulamaktadır. Ama bazen çelişki gibi görülen şeyin halli, yorumu, çözümü kimin yanındadır? Alimler yanındadır. Onun için bu konuları ulemadan dinlemeyip de kendi başına kitaplardan, kaynaklardan, tercüme eserlerden okumaya kalkanlar çelişkiye düşebilir. bilir. Efendim, mesela adam geldi İbn Abbas Hazretlerine, ne dedi? Dedi ki, ben Kur'an'da bazı çelişkiler buluyorum. Bunların çözümüne muvaffak olamıyorum. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki, ki tercümanül Kur'an'dır, Kur'an'ın tercümanıdır o. Efendim, ümmetin Rabbani'sidir o. Bilenine rastladın dedi, buyur. Bilen bir insanım ben. Doğru adrese geldin, sor. Misal veriyorum yani, sizin anlamanız açısından bir misal veriyorum. Dedi ki, bazı ayetlerde geçiyor ki, efendim, kıyamet günü kafirler efendim konuşamayacaklar. Bazı ayette de geçiyor ki konuşacaklar. Bu nasıl halledilir? Buyurdu ki kıyamet günü denen olay 50 bin seneye yayılan bir süreçtir. Öyle yerler gelir ki ağızlarına gem vurulur, konuşturulmazlar. Öyle yerler gelir ki sual cevap babından dilleri çözülür, konuştururlar. Demek ki konuşulmayacak denen yer bir merhaleyi anlatıyor. Konuşacaklar buyurulan yer başka bir merhaleyi anlatıyor. Bunda ne var? Ama tabii ilmi olmayan insanlara göre büyük sıkıntı var tabii. Anlamaz, anlamayınca şüpheye düşer. Kafayı yorar. Efendim, Allah-u Teala kafirlerle konuşmayacak. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ayet-i kerimesi var. Bazı ayetlerde de var ki kafirlere hitabı var. Cehennemde bile. Şimdi burada insan bunu anlayamayabilir. Halbuki nedir? Allah-u Teala onlarla konuşmayacağın manası nedir? Onları sevindirecek bir söz konuşmayacak. Onları memnun edecek bir söz konuşmayacak. Niçin konuşacak? Sitem için, gazap için, azap için. Yani bunların efendim cahiller tarafından yanlış yorumlanması neticesinde bak orada öyle diyor, burada böyle diyor derse biri ilmi olmayan, irfanı olmayan bir insan da çelişkiye düşebilir. Hadis-i şerifler buna keza. Hadis-i şeriflerin de kaynağı vahidir. Kaynağı vahidir. Neticede Allah'tan gelen haberlerde çelişki olmaz. Ama izah ve yorum lazımdır. Bu ilim ister. Şimdi siz kıyamet alametleriyle ilgili hadislere bakarsanız, özellikle Hazreti Mehdi hakkındaki hadislere bakarsanız, manayı da şarihler tarafından anlatılan izahı da bilmezseniz kafanız karışabilir. Onun için bu sohbetlerin önemi nedir? Bu rivayetleri cem edip bunlar arasında çelişki gibi görülen, çelişki var demiyoruz bak, çelişki gibi görülen konuların çözüme kavuşturulması, ilmi bir yorum getirilmesi, muhaddislerin, şarihlerin burada verdikleri manaların size doğru aktarılması ve neticede yarın bir gün birisi kalkıp da İşte bu hadisler birbirini tutmuyor, orada şöyle diyor, burada böyle diyor, onun için hepsinin hiçbirine inanmamak lazım diyen bir sahtekar, bir sapık çıkar. Siz de o zaman biz bu konuları dinlemişiz, haberdarız, vakıfız, bunların arasında haddi zatında bir tenakuz yok diyebilirsiniz. Neticede bütün bu sohbetler sizin Kur'an'a ve hadise karşı inancınızı taze tutar, sağlam tutar, doğru tutar, ayaklarınızı bu yolda sabit tutar. Ama sohbet dinlemeyen insanlara bu garantiyi vermek, böyle bir fitne zamanda, herkesin kafasından konuştuğu bir zamanda, bu kadar televizyon kanallarının yanlış yorumcular tarafından kullanıldığı bir süreçte, hiçbirinize bu garanti verilemez. Siz dinlemeseniz dinleyenin size aktarması var, okuduğunuz gazeteler var, köşe yazıları var, bunlardaki yorumcuların yanlış ifade tarzları var. Ehl-i Sünnet'e muhalif beyanları var. Sizin bunları seçecek, temiz edecek, hakkı batıldan ayıracak bir ilminiz yok. O zaman dinlemeye mecbursunuz. Ha kim ben mecbur değilim der, kendi kafasını alır başına gezer. Ona bu şekilde bir güvence vermek zor. Çünkü kendi başına kalanın hali meydanda. Hangi efendim sürüye gireceği, hangi kurt tarafından yeneceği kestirilemez. Allah kaymaktan muhafaza etsin. Amin. Onun için dinleyin, dinleyin, dinleyin. Şimdi bu önümüzdeki dersler bu bakımdan çok önem arz ediyor. Hadis-i şeriften bir misal vereyim. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتَ السُّودْ مِنْ Horasan efendim Horasan'dan siyah sancaklı bir ordu gelecek. Ehl-i sünnet ordu tabi. Şimdiki Şia'nın beklediği değil. Ehl-i sünnet bir cemaat, 70 bin kişilik bir ordu Mekke-i Mükerreme'ye doğru ne yapacak? Hazreti Mehdi'nin çıkışına yardımcı olmak üzere ki bu ekseri rivayetlere göre efendim Türk milletinin burada payı var. Horasan'dan gelen sancaklar yani bu Türk milletinin yine Hazreti Mehdi'nin çıkışına da ordu göndermesi rivayetler arasında geçiyor. Seyyid Maliki Hazretleri son geldiğinde vefatından evvel Allah rahmet eylesin. Mübarek efendim buradan yani sizden çıkacak bu yardımcı kuvvet diye müjde verdi insanlara. Neticede Horasan illeri tabi diyar olarak bizim iklime müsaittir. Bu milletin hizmeti olmuştur İslam'a yine olacak inşallah. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fettebi'u fe'edriku felhakun işte çeşitli rivayetler velev habben alethelci kar üzerinde sürünerek de olsa kar üzerinde sürüne sürüne de olsa o orduya kavuşun, yetişin, yardım edin, destekleyin diye bir hadis var. Bu sahihtir. Feinne fi halifetallahil mehdi. Çünkü o orduda ne var diyor? Allah'ın halifesi Mehdi var. Şimdi Allah'ın halifesi Mehdi var deyince bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Mehdi de Horasan'dan gelen ordunun içinde. Bunu böyle okuyan, tercüme eden yani tıpatıp kelime manası karşılığında bunu görür. Halbuki Hazreti Mehdi Horasan'dan gelecek değil. Medine'de doğup Mekke'de çıkacak. Peki bu işte buradaki çelişki başka hadiste de adamca Medine'de doğdu. Mekke'de çıkacağını okur. Bu sefer de adam diyor ki bak diyor orada öyle diyor, burada böyle diyor. Demek ki buna güven yok, hiçbirine inanma lüzum yok. Halbuki oradaki Horasan'dan gelen orduda Allah'ın halifesi Mehdi var manası nedir? Manası Mehdi'ye destek var, yardım var, kuvvet var, teyit var. Siz de ona katılarak o desteğe ilhak olun. Yoksa kendisi de oradan çıktı öyle gelecek manası yok. Ama kelime manasından bu çıkabilir. Fakat hadisleri tümüyle ele aldığın zaman mananın ne olduğu meydana çıkar. Onun için işte ayetten bir misal verdim, hadisten bir misal verdim. Bu misaller çoğaltılabilir ama zaten önümüzdeki süreçte bunlara rastlanacağı için şu anda girmeye lüzum yok. Anlatmak istediğim nedir? Sohbetin önemidir. Aksi takdirde ben Mehdi hakkında bir kitap yazıldı, onu aldım okudum veya 50 tane, 40 tane, 100 tane hadis-i şerif gördüm diyerek bir kanaata varılamayabilir. Tam aksine çelişkiye düşülerek bir kısımlar tarafından efendim ters yönlendirilerek ya bunlar birbirini tutmuyor deyip bir tutarsızlık, bir uyumsuzluk gösterilip inkara doğru da insanlar sürüklenebilir. Aman malzeme olmayın. İkincisi, biz bu kıyamet alametleri mevzusuna başlayan ne kadar oldu? Bir sene? He? Bir seneyi geçmiştir. Ondan evvel bu açık oturumlarda, televizyonlarda böyle bir konu var mıydı? Sanki biz gündemi belirliyormuşuz gibi. Biz başladık, şimdi her toplantıda bu konuşuluyor. Öyle mi? Evet, tamam. Yani konunun ciddiyeti var, önemi var. Ancak bu burada bizim başlattığımız bir şeyin devamı mahiyetinde konuşmuyorum. Beni dinleyen adamın sayısı belli, 1000-2000 kişidir. Ha onların ulaştıkları kitleler veya kasetlerin ulaştıklarıyla bu 10.000'leri aşar. Onu demiyorum. Bereketi nerelere gider? Onu da karıştırmıyoruz. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Ben burada oturmuş konuşuyorum. Ancak tabii bizim de ne konuştuğumuzu takip eden birileri var. O birileri de ona göre onlar bizim gibi değil. Onlar gündem belirleyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Biz gündem belirleyecek güce sahip değiliz zahirde. Ama o bizi takip eden, konuşmalarımızı takip eden bazı merciler var. Bu merciler milletin gündemini değiştirme gücüne, medya gücüne sahip insanlar. İki açık oturum yaptım, bir haberlerde bir şey çıkarttım mı bütün millet o konuyu konuşabiliyor. Dolayısıyla onlar da burada işte bizim konuşmalarımızdan ne anladılarsa veyahut da ne mecraya çekildiyse bu konuyu gündeme taşıdılar ki devamlı bu mesele yapılmaya başladı. Ondan sonra burada esas sizi uyarmak istediğim konu. İki tane tehlike var. Allah bizi ortasında selamette çıkarsın. Amin. Bir tehlike Hazreti Mehdi'yi inkar, İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar. Bu tehlike. Bu bayağı salgın bulaşıcı hastalık gibi. Çünkü İlahiyat Camiası'nın ekseriyeti tarafından desteklenen sapık görüş, İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceği, Hazreti Mehdi diye bir şey olmadığı, bu tehlike. Kıyamet alametleriyle ilgili konuşulan konularda önem arz eden, öne çıkan, dikkat çeken iki konuya sizi uyarıyorum. Bu sapık taraf. Bir insan İsa Aleyhisselam ineceğini inkar ediyorsa Muhammed Mustafa'yı yalancı çıkarıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimelerde açık delil yok diyorsa var. Biz bunun nüzülü Mesih Risalemiz var. İsa Aleyhisselam ineceğiyle ilgili bir risale yazdık. 180-200 sayfa. Kaç sene evvel yazdık. Ve yazdık yazalı da gündemden o konu hiç düşmedi. Kıyamete kadar da düşmez. İsa Aleyhisselam'ı görünce anlarlar. Deccal görecek onu ya işte. Deccallar görünce anlarlar gelmiş mi gelmemiş mi. O zamana kadar o konu taze kalır. Şimdi bir kısımları niye İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler? Çünkü diyorlar ki efendim misyonerler milleti Hristiyan etmek istiyor. Siz de İsa Aleyhisselam gelecek derseniz efendim onların ekmeğine yağ sürersiniz. Alakası var mı? Hiç alakası yok. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın inmesi bize nedir? Destektir çünkü neden? İsa Aleyhisselam niçin gelecek? Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İsa Aleyhisselam zaten olacağı peygamberliği olmuş mu? Kendine inen kitabı tebliğ etmiş mi? Bundan sonraki devrede inmesinin gayesi nedir? Bu Efendimiz'in ümmetine katılma şerefi. Dua eden peygamberler arasında onun duasının kabule mazhariyeti ve en büyük fitne olan Deccal'ı gebertmesi, ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya hakim kılması efendim ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmesi, onu takviye etmesi, Yecüc Mecüc'ün helakı için dua yapıp onların helakını temin etmesi vesaire. Bunlar önümüzdeki derslerde detaylı şekilde anlatılacak. İnşallah. Ancak şimdi burada misyonerler de böyle diyor, şunlar da böyle diyor diye bazı hakikatleri efendim ters yüz etmek doğru mudur? Şimdi sohbet orada vardı, kadın erkek. Bayağı bir cemaat oldu maşallah. Şimdi orada dediler bir görüş var işte burada bir hoca efendi vardı vefat etmiş işte onun bazı uzantıları kalmış mesela. Diyor ki siyah çarşaf giymek haramdır kadınlara. Niye diyor? Rahibelere benzediği için diyor ya lacivert giysin ya benekli. Şimdi yani bu şimdi her türlü benzemek bu benzemekten benzemeye ne var? Fark var. Rahibe kapanıyor diye Müslüman soyunacak mı? Ebu Cehil sakallıydı diye Müslüman sakalını kesecek mi? He? O zaman gavurun da kafası var. Kafaları da nereye keselim ya? Ne alakası var? Tabii ki onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Saçınızı uzatırsanız işte müşriklere muhalefet edin. Ha sakalınıza bakım yapın. Temiz tutun. Yukarıdan aşağıdan alırsın. Bir tutan bırakırsın. Yani bunlar belirleyici, alamet-i farika olucu, ayırıcı özellikler değil mi? Efendim, bizimle müşrikler arasındaki fark nedir diyor? El-amâim alel-kalânis. Farkı mâ beynenâ beynel müşrikîn el-amâim alel-kalânis. Takke üzerindeki sarıklarımızdır. Müşrikler sarık sarıyor ama takke yok. Yoksa müşrikler de örf gereği ne yapıyorlardı sarık? E sarıyor şimdi Hindistan'da işte gittik gördük. Sihler hep ne sarıyor? Ama takke yok. Şia da öyledir. Şia da kel kafanın üstüne sarığı sararlar. Bir de bakarsın kocaman sarığı var herifin, mollanın. Bir de bakarsın kel görünür ortadan. Haçta görenler olmuştur. Şimdi hadis-i şerif ne diyor Tirmizi? El-amâim alel-kalânis. Takkelerin üstündeki sarıklarımızdır. Yani seni ondan ayıracak özellikler belirlemişlerdir. Sen şimdi kalkıp da onların belirlediğine bir ilave desen katma. Ya hadis-i şerifte buyurmuyor mu ki Ümmü Seleme validemiz çarşaf ayeti, cilbab ayeti indiği günün sabahı Medine Münevvere sokakları siyah kargalar gibiydi. Kadınların hepsi çarşafa bürünmüş siyah kargalar. Bu hadiste zaten siyah renk belirtiliyor. Yani bunun ne alakası var şimdi? Burada da şunu demek istiyorum, anlatabildim mi? Bir şey anlatırken birkaç şey anlatıyorum tabii dolaylı yoldan. Mesele Hristiyan İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanıyor diye ben inanmayacak mıyım? Benim dinimde de varsa bu, İslam'da da bu belirtiliyorsa, ayette hadiste varsa ben bu manasını güzel anlatmak zorundayım. İsa Aleyhisselam inmeyecek değil, inecek. Ama manasını anlatırsam İslam'ı desteklemek için inecek, bizim ümmetten olma şerefine ermek için inecek. O zaman bu misyonerlerin aleyhine bizim lehimize ne olur? Artı olur, delil olur, takviye olur. Ben Hristiyanlığı yaymak için mi inecek diyorum da sen kalkıp bunu inkar ediyorsun? Haşa! Sapıklığın bir lüzumu yok. Zaten İsa Aleyhisselam Müslümandı. Zaten Musa Aleyhisselam Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. Ancak fark nerededir? Şeriat hükümlerindedir. Fıkıh meselelerinde fark var. İtikatta hiç fark yoktur. Adem babamızdan bu yana bütün enbiyanın dini tektir. O da nedir? İslam'dır. Zaten arada fark yoktur. Ya şimdi efendim Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a inanıyor. Biz inanmayacak mıyız? Tabii inanacağız. Farkımız ne? Muhammed Mustafa'ya inanmamız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim adam Allah'a inanıyor diye Celle Celaluhu. Biz inanmayacak mıyız? Tabii inanacağız. Ama farkı nedir? Onun gibi oğlu var demeyeceğiz, kızı var demeyeceğiz, eşi var demeyeceğiz. Değil mi? Zaten farklar kendi aralarında belirgindir. Bunları kimsenin karıştırma tehlikesi mevcut değildir. Sen hangi hakikati inkar ediyorsun? Şimdi Buhari hadisinde, Müslim hadisinde mütevatir bu kadar konuda İsa Aleyhisselam'ın ineceği sabitken sen efendim bir nazariye, bir fikriye üretip kendi kendini oturup masa başında kurup kaldırıp misyonerlere yaramasın bu iş, öyleyse inmeyecek. Bu senin bu demenden böyle mi olur? Dinin gerçekleri böyle tersine mi döner? Şimdi Hazreti Mehdi meselesi. Tabii Hazreti Mehdi gelmeyecek diyenler. Bunlar tabii İsa Aleyhisselam'ın inişini inkara yakın bir tehlike dediler. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın inişi mütevatir. Manen mütevatir. İnkarı insanı dinden çıkarmaya yakın. Ama ehli sünnetin icmaından çıkarmaya yeterli. Bak, konuşmalarımı paylı konuşuyorum. Ehli sünnet çizgisinden çıkmayarak, çünkü kafir olduğunu söyleyen rivayetler de vardır. Ama ben ne diyorum? İnsanı kafir etmeye yakın, ehli sünnetten çıkartmaya yeterli. Çünkü bu kadar hadisi inkar edene ehli sünnet demek de insaf değildir. Nasıl ehli sünnet olacak? Sünneti inkar ediyor. Hadis, sünnet, hadis demektir. Bu. Hazreti Mehdi meselesinde yine manevi tevatüre ulaşan 200, 300, 400 rivayet vardır. Sırf ben kendim 200-300 rivayeti saydım. Kitaplarda kendim saydım. Bunun neticesinde bunu yüzlere, binlere ulaştıran eserler vardır, kaynaklar vardır. Bunun da inkarı, bu kadar hadisi şerifi inkar anlamına geleceğinden yine ehli sünnete efendim ters düşen bir görüştür. İnsanı ehli bid'at yapar. Hani kafir olur demiyoruz. Ancak şimdi bu birinci tehlikeyi ne anladınız? Neymiş? İnkar tehlikesi. Hadis-i şeriflerde vaat edilen bu gibi haberleri inkar tehlikesi. Buna kesinlikle kapılmayacaksınız inşallah. Bu tehlikeyi Allah Teala bizden de zürriyetimizden, sevdiklerimizden uzak tutsun. Fazl-ı keremiyle bize de bu hususta gayret versin. İkinci tehlike nedir? İkinci tehlike İsa Aleyhisselam'ın geleceğine, Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanıp tarih verme tehlikesidir. Şu anda bu tarih verme tehlikesi sizi daha çok alakadar ediyor. Değil mi? Çünkü siz bu kadar ehli sünnet sohbet alim dinlediğiniz için sizin içinizde Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam inişini inkar eden adam pek çıkmaz. Kambersiz düğün olmaz. Belki sizde de çıkar. Ama ekseriyetle sizde böyle bir tehlikeyi sizden uzak görüyorum. Ama sizden uzak görürken yakınlarınızdaki Müslümanlardan uzak görmüyorum. Çünkü neden? Bütün açık oturumlardan etkilenenlerdeki tehlike onlar hakkında da geçerli. Velakin inanıp da tarih vermenin ne tehlikesi var? Bu çok büyük tehlikedir. Bir defa gayba müdahaledir. Efendim bu hususta keşifler olabilir. Ulemanın tarih tespitleri Ebced hesabına göre olabilir. Bazı şifrelerle bu tarihler çıkabilir. Fakat bunlar ilim ifade eder mi? Etmez. İlham gelse evliyanın birine, bu ilham bütün ümmeti bağlayacak şekilde inanılması gereken bir inanç ilmi ifade etmez. Ehl-i sünnete göre vel ilham leyse min esbabil marifeti bi sıhhati şey'in de ehlil hak. Ehl-i sünnete göre en büyük veliye dahi bir ilham gelse, ona gelen bu ilham özel bir konuda onun doğru olduğuna, inanılması gereken bir bilgi olduğuna dair bütün insanları bağlayacak bir inanç olmaz. Onu bağlayabilir, ona tabi olan bir müridi varsa o mürid tabi şeyhine olan bağlılığından o konuda bir fikir sahibi olabilir. Ama bütün millete de sen buna inanacaksın mecbursun diyemez. Bunun en büyük örneği Muhittin Arabi'dir. Muhittin Arabi kaddesallahu aleyhi ve sellem evliyanın reislerinden, reislerin reisi ya. Öyle az bir zat değil Muhittin Arabi. Dedim mi orada duracaksın. Ha yani اِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي الشِّنْ زَارَ قَبْرُ مُحِدِّنْ diyen adam, sin şına girdiği zaman benim kabrim açığa çıkar diyen adam, sin Yavuz Selim'in sini, şin Şam'ın efendim şeysi, Yavuz Selim Şam'a girdiği zaman kabrini türbe halinde onarttığı, bak seneler evvel, Yavuz Selim ne zaman? O ne zaman? Kaç yüz sene evvel bu haberi, değil mi? Veren adam, Muhittin Arabi. Ama Mehdi ile ilgili mesela bir tarih vermiştir. He? Bu tarih tutmuş mudur? Tutmamıştır. E şimdi bu Muhittin Arabi'dir, bu çok büyük velidir, bu tarihi vermiştir. Herkes buna inanması lazımdır denseydi o tarihte, bu bir itikat gibi gelişseydi doğru olur muydu? He? Olmaz. Daha burada İmam Berzenci. İmam Berzenci büyük alim. Efendim, bu da 300 küsur sene evvel vefatı. Önümdeki eserlerin sahibi. Bu da bir tarih vermiştir mesela. Hani Muhittin Arabi'ninki diyelim tutmadı. Ondan sonra kaç tane vereninki tutmadı? Efendim, bak burada mesela bir tarih vermiştir. 1200'ü gösteriyor yani. Kendisinden 100 sene içinde kesin diyor mübarek adam. Tabii bu bir ilham konuşuyor. Oradan da ilerine kadar geçti. Onun için Ali Haydar Efendi babamız Ruhul Beyan tefsirinin kenarına ne yazdı? Hani ne oldu yazdı. Onu sen yazamazsın tabii. Ama Ali Haydar Efendi olursan yazarsın. Tefsirin kenarına ne not düştü? Yani tarih niye verdiniz? Hani ne oldu? Tarih vermek sakıncalıdır. Yakındır, uzaktır meselesi lastikli bir laftır. Yakın mıdır? Yakındır. Küllü atin garip, her gelecek geçene nispetle yakındır. Şimdi kıldığımız akşam namazı mı bize daha yakındır? Yoksa 10 sene sonraki akşam namazı mı? 10 sene sonraki akşam namazı daha yakındır. Çünkü bu devamlı uzaklaşacak, o ise devamlı yaklaşacaktır. Demin okuduğum ayette iktarabedis saati, kıyamet çok yaklaştı buyurulan, 1400 sene evvel buyurulan bir ayettir. Tabi Allah indinde zaman mefhumu yoktur. Allah Teala'ya zaman geçmez. Allah Teala katında bir gün sizin saydığınız 1000 sene kadardır. Allah Teala bir gün buyurdu mu, yarım gün buyurdu mu, bir saat buyurdu mu? Allah katındaki hesap neye göredir? Sizin saydığınız takvimdeki 1000 sene bir güne eşittir. Anladınız mı? Ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. Efendim, sahabenin fakirleri zenginlerinden ne kadar evvel cennete girecek? Yarım gün. Yani 500 sene evvel. Hadis-i şeriflerde bu böyle tefsir ediliyor açıkça. Dolayısıyla yakın olduğu kesindir. Değil mi? Yakın olduğu kesindir. Ne kadar yakındır? Şimdi bize de bunu soruyorlar. Ne kadar yakındır? Şimdi kimi diyor ki doğdu. Kimi diyor ki büyüyor. Kimi diyor ki çıktı çıkacak, eli kulağında. Kimi diyor ki her sene hacca gidin, bu sene Mekke'de çıkıyor. Yani bunlar doğru görüşler değildir. Değil mi efendim? Bazıları takmışlar bu işe. Adam dedi, Hafız Esed dedi, Süfyani. Gözü de şöyle, tarifler tam tuttu Süfyani şeyine dedi. Hafız Esed öldü, daha Mehdi gelmedi. Mesela birkaç seneler evvel bunu iyi bir profesör söylüyordu. Efendi Hazretleri dedi ona, bu işe çok takma kafayı dedi. İnan dedi, bekle. Gün verme, tarih verme, adam ismi verme. Ne veriyor? Gittik Seyyid Malik Hazretleri'ni o zaman ziyarete. 15 sene evvel. O profesör de yanımızda tabii. O da bakıyor bakıyor, yahu dedi, ya bu Mehdi'dir dedi, ya da dedi bir çölde biri var dedi, şimdi onu tespite gideceğim. Şimdi dedi, bütün hadisleri Ramuzule hadisi yutmuş. Kaynak, kaynak, kaynak. Ya mübarek adam, karıştırma. Efendim, baktı baktı, bunun alametleri tam tutmuyor mu, tutuyor mu? Gitti Seyyid'i kapıdan çıkarken, yaşın kaç dedi. Seyyid de uyanık, 40 dedi. Yani çıkmak üzere. Seyyid onu işletiyor tabii. O da 40 dedi, Allah Allah dedi falan. Herif az daha, o sene hacca hazırlandı, gidiyoruz. Yahu, o seni işletiyor halbuki, yaşı o zaman 40'tan fazlaydı. Ya dedi, bu niye soruyor, ben anladım dedi. Ondan sonra çıktık dedi, bu uymadı dedi, bunun alametleri bakalım. Seyyid vefat etti, öbürü vefat etti. Giden gidiyor sel gibi, bizi de götürür bu iş ya. Bizi de götürür. Bu konuya tafsilata girip de ne yapmayalım? Ha, buradaki tarih vermenin iki tane nesi var? Tehir. Bak. Deminki iki değil, bu başka iki. Anlıyor musunuz? İkinci kısmın iki tehlikesi var. Bu Mehdi hakkındaki konu. Efendim, bir tehlikesi tarih vermenin şudur. Müslümanlar, İslam'ı yaymak için, davet için, tebliğ için, efendim, insanları hidayete ulaştırmak için çalışma gösterecekler, çaba gösterecekler, gayret göstereceklerini gören masonik çevreler ne yaparlar? Şimdi kimine bu işe hiç inanma derler, o zokayı yutan öyle yutar. Bu tarafa da gelene ki çok yaklaştı, 3 sene var, 5 sene var, zahmete lüzum yok, otur, Mehdi zaten işi çözecek. Milletin çoğu böyle. Bir tane şeyh var, Allah selamet versin, o hala yaşıyor, 80-90 yaşında. Ya mübarek adam, dünya çapında da çok müridi var. Filistin'e haber yolladı millete, malları satın. Bütün erzağı toplayın, Mehdi çıkmak üzere. 5 sene oldu. Kardeşim, millet malı mülkü sattı. Çok Filistin'de gidin anlar, geçen geldi alim zat oradan, İmat Yunus Hoca Efendi geldi. Adam anlatıyor, bizim bütün akraba ona bağlı diyor. Millet malları sattı diyor. Efendim erzakları, buğdayı yığdı diyor. Stok stok hazırlık falan, çıktı çıkacak, çıktı çıkacak, tarih geldi, sene geldi, çıkmadı. Ne olacak şimdi? İyi ki şeyh benim demedi tabii, ayrı dava. O şeyh de öyle cahil adam değil yani, hakikaten alim adam. Bir keşfe dayandı işte, çıktı orada bir tarih attı. E şimdi ne olacak? Müritlerin de itikadı bozulmasın diye, şeyh efendi sizi imtihan etti, kazandınız. Güzel bir kılıf lan iş. Bağlandı yani, çözüme kavuştu. Böyle de imtihan olur mu ya? Adamın malı mülkü gitmiş, herif şimdi aynı parayla aynı yeri geri alabilir mi zaten? Hepsi... Ya böyle zararlar oluyor, dünyada ne olaylar oluyor, sizin bir şeyden haberiniz yok benim gibi. Yani benim gibi haberiniz yok diyorum ha, benim var demiyorum ha. Efendim, şimdi bize de geliyor insanlar çok dünyadan, onlarla konuşunca mevzular çıkıyor. Bak tehlikeye şimdi. Masonik çevrelerin planlarından biri nedir? Tarih vermektir. Tarih verme tehlikesini bunlar çıkarıyor. Şimdi bu kadar televizyonlarda reklamlar. Bu reklamlarda CD'lerin reklamları. Bu reklamlar sadece İslami birkaç yayın organında değil. Bak İslami birkaç yayın organında olsa dersin ki bunlar da Müslümandır. Bu İslami yayın organları da bunlara yardım için çok para almaz. Birkaç tane İslami yayın organı var. Belki bu reklama kolaylık sağlarlar, tebliğ amaçlı. Değil mi? Değil. Bütün masonik yayınların, müstehcen yayınların yapıldığı, kötü dizilerin oynadığı pahalı kanallar, bunların böyle bir şeyi reklam yapması için iki kat fiyat çekmesi lazım. Öyle mi değil mi? Bu kanallarda bakıyorsunuz Mehdi reklamları var. Yani bakıyorsunuz derken inşallah bakmıyorsunuzdur. Bu kanallardaki Mehdi reklamları, adam geçen gün diyor ki sırf reklama verilen bütçe 20 trilyon. 20 trilyon. Şu anda yani Allah için konuşun. Bu fakir kardeşinize nasip olan cemaat kolay kolay kimseye nasip olmadı. O külliyede 50 bin, 100 binler cemaat görüldü yani. Köprüler tıkandı. Ben daha 1 trilyonu bir arada görmedim. Bir televizyon kuralım desek 1 milyonu zor toplarız. Bir radyo kuralım, tebliğ yapalım desek şu cemaatla 50 bin doları, 100 bin doları toplayabilir miyiz? Toplayamayız. Çünkü biz hakkız, biz doğruyuz biz. Onun için biz azınlık kalırız. Çünkü hadis böyle söylüyor. Hak ehli devamlı azınlıkta kalır. Çok büyük bir genişlikle yayılma yapamaz. E şimdi adamlar Mehdi ile ilgili, İsa Aleyhisselam'ın işi ile ilgili kıyamet alametleri serisinin sırf reklamına kaç lira harcamışlar? Televizyonların bütün kanallarında 20 trilyon. Bunun getirisi nerede ki? Yani 20 trilyonu reklama veren adam ne kazanması lazım? Ya içinizde ticaret yapanlar var ya. 200 trilyon diyorsunuz. 100 trilyon de mesela. Peki bu CD'lerden bunlar parayı kazanma ihtimali var mı? Yok. Peki bu hala nasıl devam ediyor bu yayın? Masonik çevreler işi ele almışlar. Mehdi konusunu kaşıyorlar. Ve devamlı yanaştı, yanaştı, yanaştı derken milleti uyutarak bir şeye kalkışmayın. İslami bir hizmete lüzum yok. Bir yatırıma lüzum yok. Kim gavur olmuş, kim misyoner olmuş, kim nereye ne yapmış karıştırmana lüzum yok. Efendim Hazreti Mehdi gelince toptan zaten düzelecek. Sen boşuna mesai harcama. Bir, bu zihniyet var. Bu tehlikeyi anladınız mı? Hazreti Mehdi'yi inkar ne büyük tehlikeyse bu da o kadar tehlikedir. Müslümanların gazını almak, hizmet aşkını söndürmek, Müslümanları pasifize etmek, olduğun yerde dur, kimseye İslam'ı anlatma demek. İkinci tehlike, Bu daha büyük tehlike. Tarih vererek milleti bir hedefe kitleyenler, o aradaki pasifizeyi söyledim. O tarih geldiğinde çıkmayınca işte peygamberin haberleri çıkmıyor imajına. Döndürerek hadislere karşı milletin itikat ve itimadını zayıflatmak, kafalara şüphe, kalplere vesvese bırakmak. Çünkü 95 dediler, 90 dediler, bu evvelce bunlar çok oldu. Şimdi 2005 dediler, geçen 2005-2006 diyorlar değil mi şimdi? 2005-2006 diyor. E şimdi bu sizin gibi değil ki, bu milletin çoğu bu tarihleri duyuyor, bu şifrecilerin. Ondan sonra inanıyor, bekliyor, çıkmayınca da zannediyor ki hadis çıkmadı. Halbuki hadiste tarih vermiyor ki. Hadiste alametleri veriyor. Bu alametlerinde belirme süreci çok uzun bir yayılma süreci istiyor. Çünkü zaten biz şu anda size geçmiş alametlerin dersini bitirdik. Şu anda hangi konuya başlıyoruz? Orta alametler, yani başlamış ve devam eden. Şu andaki, bundan sonraki sohbetleri izlerseniz şu anda yaşadığımız alametleri, orta alametleri dinleyeceksiniz. Yüzlerce hadis okuyacağız burada inşallah. Ha, bu alametler şu anda içinde bulunduğumuz süreçtir. Ondan sonra bir süreç var ki büyük alametler. Büyük alametler kıyametin çok yaklaştığını ifade eden, çok yaklaştığı derken yine bilene kadar yine bine yüzden fazla sene ister. Mesela güneş batıdan doğsa bile, yani tövbe kapısı kapansa bile kıyametin kopmasına ne kadar var? 120 sene. E tabi ondan sonra iman tevbe kabul olmadığı için 120 kalmış, 100 kalmış, artık da bir şey fark etmiyor. Tevbe etmek isteyenler için, inananlar için bir getirisi yok. Ancak en büyük alametler, açık alametler belirdiği anda bile hadis-i şerifler 120 sene olduğunu belirtmiş. Zaten Hazreti İsa bugün ise, Hazreti Mehdi bugün çıksa, Hazreti Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'dan önce süresi var. Bir 20 seneye yakın. İsa Aleyhisselam'dan önce süreci var. İsa Aleyhisselam'ın inişinden sonra 40 sene hakimiyeti var. Ondan sonra güneşin batıdan doğması var. Ondan sonra 120 sene var. Orayı bile toplasan 200 seneye yaklaşan bir süreç var Hazreti Mehdi yarın çıksa. Yani şimdi bu ayrı bir şey. İnanmak lazım. İnkar büyük tehlike. Hadis-i şeriflerin buyurduğu gibi çıkacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhbiri sadıktır. Haberleri doğru bir zattır. Hiç bir buyurduğu tehallüf etmez, geri kalmaz. Bunları tevil etmek de ehl-i sünnete uymaz. Tevil etmek ne dedim? Ne demek tevil etmek? Anlıyorsunuz. Yani şimdi efendim hadis-i şerifte diyorsa ki Yemen'den, Aden'den ateş çıkacak, milleti batıya doğru sürecek, onu petrolle tevil etmek hadislerin mantığına uymaz. Efendim, dabbetül arzı bilmem ne mikrobu demek uymaz. Güneş batıdan doğacak, işte İslam batıdan gelecek. Böyle bir yorum ehli sünnete uymaz. Bunlar yorumdan öte tahriftir. Yani yönü çevirmedir. Yahudi Hristiyanların kendi kitaplarını bozması gibi bizim içimizdeki bazı insanların da ayet ve hadisleri yanlış yorumlayarak milleti saptırma faaliyetidir. O çok tehlikelidir. Çünkü o zaman sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güneş batıdan doğacak buyuruyorken sen İslam batıdan gelecek dedin mi, bu hadisi inkar ettin. Çünkü güneş batıdan doğacak diyor sana. O günün gecesini anlatıyor, sabah ne olacağını anlatıyor, gecenin üç gece kadar uzayacağını anlatıyor. Anlatılanları dinlediğin zaman da hiç alakası yok öbür konuyla yani. Orada süreç bile veriliyor. Tarih, saat, şu, bu. E bu ne alakası var? Güneş batıdan, İslam batıdan geldiği bir gece mi olacak da o gece üç gece mi o kadar uzayacak mesela? Ne alakası var? Mantığı da elden bırakmamak lazım. Hadis-i şeriflerin bir mantığı var. Vurut sebebi var. İzah, deccal. E şimdi deccal dediğin zaman adam televizyon deccaldır diyor. Ya televizyon tabi deccaldır. Ben de tasdik ediyorum ama esas deccal o değil. Ha, esas deccalın müşterisini artıran bir araçtır. Milleti gaflet ettiriyor. Milletin gaflet etmesi neye yarıyor? Bu haberleri, sohbetleri dinlememesine. Bu gaflet neticesinde deccal çıksa da çoğu insan konuyu bilmeyen ona tabi olma tehlikesi var tabii, çünkü ilim seviyesi olmazsa insanları gaflete daldıran aletler neye yarar? Deccal çıktığında ordusunun artmasına yarar, çünkü gafiller sürüsü çoğalıyor. Mevzuyu bilmeyenler sürüsü çoğalıyor. Bu başka bir yorum. Sen şimdi deccal televizyondur deyip de hakiki deccalı inkar edersen ne oldu hadisi? İnkar et. Şimdi yanlış, yanlış, yanlış. Şimdi öbür tehlikeyi de anladınız değil mi? Tarih verenlerin tehlikesinden biri de nedir? Biri de o tarih geldiğinde çıkmayınca millet sanki hadisler çıkmadı zannederek imanlarına şüphe sokmaktır. Bu da yine masonik çevrelerin tehlikesidir. Şimdi bazıları bunu mason localarına kayıtlıdır diye veyahut da oradan buradan etkileniyor diye yapmayabilir. Bazıları saflığından da yapabilir, körü körüne taklitçiliğinden de yapabilir. Ama bu onların ekmeğine yağ sürer. Onun için biz illaki bu fikirde olan biri masondur demiyoruz. Anladınız mı? Yani böyle bir tarih veren insan sapıktır, masondur dedik mi şimdi biz? Yok. Ama bu fikirlerin altyapısında, arka planında böyle bir çevreler vardır. Bilir bilmez taklitçi zihniyetle bir Müslüman da buna kana bilir efendim, 5 sene kaldı şeklinde bir fikre saplanabilir. Onu da ikaz etmek lazım diyoruz. Bizim laflarımızı da doğru anlamanızı rica ediyoruz yani. Anladınız? Şimdi bir tanesi diyor ki mesela, köşe yazarı gazetede yazmış bir hafta evvel. Kaç tarih vermiş? 1432 mi ne diyor? Şimdi buradan da anlaşılıyor gibi İslami bir gazeteyi çok okumuyorsunuz. Onu da anladım şimdi yani. Bir sapık gazeteden haber versem 5-10 kişi çıkıyor tasdikleyen de. Bak İslami bir gazeteden bir haber verdim. Tasvip etmemekle beraber o yazıyı. Ama demek okuyan pek yok. 1432 diyor. Şu anda 1400 kaç? 26. Kaç kalmış? 6 sene kalmış. Verdiği tarihe bak. O diyor, o gün gelsin diyor, ben diyor işte o inkar edenlere, möğlere, bilmem nelere soracağım diyor. Bir şeyler yazmış, çizmiş oraya. Şimdi böyle bir tarih vermek, bu neye hizmet eder? Ha bu kişi yanlış kişidir demiyorum yani. Adam ehli sünnettir, bir Müslümandır. Fakat bu tarihi vermek, efendim kim, biri bir hesaplara belki dayanır. Ama bu milletin efendim öyle bir de garanti konuşuyor ki çıkınca görüşeceğiz yani, meydan okuyor. Hani böyle bir ihtimal var, bir hesaba da göre bu tarihe düşüyor dese, bunun bir yenilir yutulur tarafı var. Meydan okuyarak çıkınca görüşeceğiz, inkar edenlerle konuşacağız falan falan falan. Bu mevzuyu bu kadar iddiaya bindirip de o tarih gelince de çıkmadığı zaman 6 sene kalmış şurada. Sağsak hepimiz görürüz. Şimdi bu adamın şimdi mö diye kime diyeceksin? Olmadı ki. Olmadı ki. Yanlış yanlış görüşler. Ondan sonra diyor, işte Bediüzzaman Hazretleri diyor, bunlara işte risaleler yazdı, şunu yazdı, bunu yazdı. Neticede ne diyor? Mehdi'ye program hazırladı. Allah. Mehdi kim? Allah'ın direkt halifesi ya. Hatta diyor ki, Ebu Bekir mi üstün diyor, Mehdi mi üstün diyor kitapta. Bazı alimler kim üstün diyor? Mehdi üstün. Niye diyor? Ebu Bekir Sıddık, Resulullah'ın halifesi diyor hadiste. Mehdi kimin halifesi? Halifetullah diyor. Ebu Bekir Sıddık, Resulullah'ın halifesi. Mehdi kimin halifesi diyor hadiste? Allah'ın halifesi diyor. Şimdi Bediüzzaman nasıl buna program hazırlayacak? Allah Allah. Buyuruyor ki hadiste, Yuslihullah fiileyle. Mehdi olacağından haberi olmayacak diyor. 40 yaşına geldiği zaman diyor, Mehdilik ona verildiği zaman, hangi peygamberin haberi yokken peygamberlik bir anda gelir ya, yoksa peygamber okula gidip de peygamberlik mektebinde yetişmez. Böyle bir peygamberlik tedrisatı veren, yetiştiren bir üniversite yok. Kainatın efendisi Hira'nın dağındayken geldi ya. Kimden okudu ki? Mehdi de aynı şekilde bir gecede yusluhullahu fiileyle, Allah bir gecede Mehdi'ye bütün ilimleri verecek. Bütün sanatları, bütün teknikleri, bütün tecrübeleri, bütün bilgileri. Ve müçtehittir kendisi. E sen şimdi Bediüzzaman alim bir zat olabilir, Allah rahmet etsin. Ama sen şimdi Mehdi'nin programını da o hazırladı bıraktı. Mehdi ona uyacak demek de eşit değil mi bu? Yani sevgide aşırı gitmenin manası yok. Hocalarımızı sevebiliriz, şeyhlerimizi sevebiliriz. Onların haklarını takdir etmek zorundayız. Ama bu işi abartıp da efendim bir alimi, bir şeyhi, bir veli Mehdi'den de üstün, şundan da üstün şeklinde yansıtmak ehli sünnete uygun itikat olmaz. Herkesin bir Allah'ın koyduğu haddi var. O hadde duracak. Bazıları taassuptadır. Yani aşırılık, ifrat da kötü, tefrit de kötü. Aşırılık çok kötü. Allah muhafaza yani. Tehlike. Kimisi sahabedenleri geçiriyor hocasını, şeyhini. Allah muhafaza. Böyle insanlar var. Sahabedenleri geçiriyor kimse. Cık. Tehlike nereye götürdü? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı seve seve nereye gittiler? Allah'ın oğludur dediler. Bak nereye gitti tehlike? Tehlike nereye gitti? Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Tehlike nereye gitti? Onun için efendim ehli kitabın düştüğü tehlike ortada. Herkesin bir derecesi var. İlmi seviyesi var. Manevi derecesi var. O orada durur. Ondan ileriye geçirtmek onu sınırı aşmak olur. Şimdi efendim bu tehlikelere dikkatinizi çektik mi? İnşallah bu fırtınalara kapılmayacaksınız. Kapılanları da ikaz edeceksiniz. Burada gaye nedir? Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmaktır. Deccal çıkacağına inanmaktır. İsa Aleyhisselam ineceğine inanmaktır. Muhbir-i Sadık Aleyhissalatu Vesselam ne buyurduysa bunlara inanmaktır. Bunları konuşmak da ehli sünnetin nişanlarındandır. Yani şimdi Mehdi, Deccal, İsa Aleyhisselam konusunu hiç yapmak doğru değil. İnanalım da hiç konuşmayalım. Doğru mu bu? Değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamet yaklaşınca mihraplarda Deccal'ın bahsi hiç geçmeyecek diyor. Halbuki Deccal'ın çıkması yanaştıkça konusu unutturulacak. Zaten o gafletten dolayı ki o çıktı mı bu kadar müşteri bulacak. Neticede hadis-i şerifler, Deccal hakkındaki hadis-i şerifler, sahabe-i kiramın Deccal'la ilgisi, sahabe-i kiramın Mehdi'yle ilgisi, sahabe-i kiramın İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgisi şu an bizim Müslümanlarımızın ilgisinden çok daha fazlaydı. Rivayetlere bakarsanız güneşin batıdan doğması sahabeye mi daha yakındı, bize mi daha yakın? He? 1400 sene oldu sahabeden. 14 asır evvel sahabe güneşin batıdan doğuşuyla daha çok ilgileniyorlardı. Hatta sahabe-i kiramdan birçoğu güneşin nereden doğduğunu görmeden uyumazdı. Sabaha beklerdi, doğudan doğduğunu görünce elhamdülillah derdi, yatardı. Çünkü batıdan doğsa kapı kapanacak, tevbe kapısı. Sahabe, güneşin doğuş yerini görmeden uyumayan sahabe var. İmana bak, itikada bak, yakın bekleyişe bak, Resulullah'ın buyurduğuna hemen olacak gibi tasdike bak. Bu tamam. Tabii ki bizde daha çok var, daha çok var hesabı. Efendim, tesvif var, ileriye atma var, konuları geciktirme var. Yani ciddiyete almama var. Bu ciddiyete almama nereye dayanıyor? İmana dayanıyor. Bir insan Allah'a ve Resulüne Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem yakinen inanırsa onların haberlerini gözle görmüş gibi tasdik eder ve tedbirini ona göre alır. Bir insan tamam inanıyorum der ama işte imanı sahabenin imanı kadar nurlu kuvvetli olmazsa o insan da bu işleri ne yapar? Çok önemsemez, inanıyoruz der geçer. Konusuna bile çok ders vakti vermez. Halbuki ne diyor hadis-i şerifte? Bu hadisleri, Deccal'la ilgili ve sen hadisleri mekteplerde yani medreselerde sabilerinize, çocuklarınıza bile öğretin diyor. Halbuki bizim mantığımıza sorsan ne der? Küçücük çocuğa Deccal Meccal söylenir mi? Hiç öyle psikolog dedi ki psikolog. Var öyle, her taraf psikolog doldu. Akıllı kalmadı ki ondan. Şimdi psikolog diyor ki çocukları korkutmayın, şöyle demeyin, Yecüc Mecüc deme, Deccal deme. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Sabilere medresede bile bu hadisleri öğretin. Çünkü beynin bir alış gücü var. Ne diyorlar? 6 yaşından sonra diyorlar zaten gelişmesi durur diyorlar. Yani 6 yaşına kadar şekillenir beyin yapısı. Öyle diyorlar mesela. Demek ki bu hadise uyuyor mu? Çocukken onlara bu inançları öğretin. Çünkü neden? Belki senin ömrün olmaz onu ona öğretme. İleriye dönük hesaplara yapma. Belki sen ölürsün, o küçük kalır. Onun için bir yanlış adamın eline düşmeden sen ona doğru bilgiyi ver, tehlikelere karşı onu uyar. Onun için çocuklara kadar bu konu yapılması emrediliyor İbn-i Mace hadisinde. Ondan sonra her namazın selamından önce, her namazın kılıyoruz ya, selam vermeden önce bir dua emrediliyor bize. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih hadiste 4 şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin. Namazın selamından evvel 4 şeyden Allah'a sığınacak. Bu 4 şeyden bir tanesi de nedir? Mesih-i Deccal fitnesidir. Deccal'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa aleyhisselam'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa aleyhisselam'ın Mesih denmesi, Cibril aleyhisselam onu sıvazladığı için bereketle sıvanmış. Deccal'a Mesih denmesi, gözü, bir gözü memsuh, dümdüz ve şeytanın değmesiyle efendim uğursuz olarak sıvanmış. Bir de İsa aleyhisselam da çok seyahattan geliyor Mesih, dünyayı dolaşmış. Deccal da ne yapacak? Bütün dünyayı çiğneyecek. Seyahattan geliyor o da. Mesela yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? Mesih-i Deccal geçiyor. Halbuki İsa aleyhisselamın da bir adı İsmihül Mesihu İsa ibn-i Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa aleyhisselam olmadığını anlayın. Mesih-i Deccal fitnesinden Allah'a sığının diyor. Değil mi? Hayatın ve ölümün fitnesinden efendim cehennem azabından, kabir azabından, bir rivayette borç batağından sığınmadan namazdan selam vermeyin. Kainatın efendisi 5 vakit namazında sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram 5 vakit namazında Deccal'dan Allah'a sığınıyorlardı. Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. Okuyorsunuz. Bir iki kişi okuyorsunuz. Bir şey. Okuyan yok. Hatta İbni Hazm zahiridir o tabi. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor. Farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir. Ama bunu okumak nedir? Sünnettir. Ama çok önemli bir sünnettir. Kimsenin de bu sünnetten haberi yok. Dua kitabından şimdi sayfa veremem. Dua kitabında mevzular var. Sayfayı ben ne bileyim, hep sayfaları ezberlemiyorum ki. Ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde dua kitabında var. Allah minna ne'udü büke min azabil kavr, ne'udü büke min fitnetil mahyal memat, ne'udü büke min azabil cehennem, ne'udü büke min fitnetil mesihid deccal, ne'udü büke min azabil kavr ve ne'udü büke minel me'sem vel meğram. Yani 4 şey, bazı rivayetlerde birleşiyor, 5 oluyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani bu konular niye konuşuluyor ki? Zamanı değilse, varsa da diyenlere, sahabe-i kiram bizden fazla bu tehlikeyi hissediyorlardı, bizden fazla Allah'a sığınıyorlardı. Biz dünyanın sonuna yaklaştık, bu konulardan gafil kaldık, bırakıldık daha doğrusu. Bırakıldık ki, tabi. Ama ben size dediğimi güzel anlayın. Bak, tarih verenlere de kapılmayın. Ama efendim, gelmeyecek diyenlere de kapılmayın. Tehlikeyi anlayın. Sığınılacaklardan Allah'a sığının. İstenecekleri Allah'tan isteyin. Yani, bu sohbetler bize neyi öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Allah'tan ne isteyeceksin? Allah'a neden sığınacaksın? Bunları öğreneceğiz. Kıyamet alametleri, yaşadığımız alametler, Bunların dersini yapıyoruz. Sığınılması gerekenlerden sığınacağız, sakınılması gerekenlerden de sakınacağız. Sadece sığınmakla da olmaz. Çünkü ya Rabbi beni içkiden koru, bir yandan dikiyor. Böyle bir sığınma olur mu? Yani hem sığınacağız, hem sakınacağız. Sakınma bizim irade ve kudretimizle alakalı bizim görevimiz. Sığınma da Allah'a ısmarlama mahiyetinde Allah'ımızın koruması. İkisi birleşirse Allah Teala sığınanı sığındırır. Dua edeni kabul eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyeni Allah muhafaza eder tabii ki. Yoksa bir insan ben sığınırım, ben sakınırım diyerek de haşa olmaz. Allah'a sığınacağız. Celle Celaluhu bu fitnelere kapılmaktan. Şimdi kıyamet alametlerinin orta bahsinin şu anda devam edenlerden birkaçını okuyalım. Zaten efendim vakit de doldu ama tabii epey aylardır bu konulara ara verdiğimiz için birkaç ay oldu. Böyle bir giriş lazımdı değil mi? Lazımdı. Bundan sonraki alametler sürer, devam eder inşallahü rahman. Sadece bir alamet okuyalım. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldi. Biliyorsunuz değil mi? Meşhur hadis. Cibril hadisi diye geçer. Bu Cibril hadisinde efendim iman şartları sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber otururken Hazreti Ömer hadisidir bu. Ravi Ömer İbni Hattab'dır radıyallahu anh. Bir zat geldi diyor. Efendim üstü başı bembeyaz. Yüzü çok güzel. Hiç görmemişiz. Tanımıyoruz. O arada yorum yapıyoruz. Diyoruz ki bu zat uzaktan gelse o zamanki şartlarla üzerinde toz toprak veya bir yorgunluk belirtisi olması lazım. Capcanlı, taptaze duruyor. Sanki yeni orada çıkmış bitmiş gibi yerden. Uzaktan gelse belirtisi yok. Yakından gelse biz tanırdık. Böyle bir şaşkınlık içerisinde safları yara yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, dizini dizine dayadı ve ona neler sordu? İmanı sordu, İslam'ı sordu, ihsanı sordu. Bunları şu anda dersimizin konusu değil. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İman, işte en tümünü Allah'a inanman, meleklere, kitaplara iman şartlarsın. İslam, işte namaz kılman, zekat vermen. İhsan, Allah'a görür gibi ibadet etmen. Tamam, sen onu göremiyorsan o seni görüyor bilmen. Tamam. Özet. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarına karşı ne diyordu o soran? Sadakte, doğru söyledin diyordu. Sahabeyi hepten burası taaccübe sevk etti. Çünkü bilmezmiş gibi soruyor, bilirmiş gibi tasdik ediyor. En sonunda ne sordu? Ehbirni anisa. Bana kıyametten haber ver bakayım. Kıyamet ne zaman kopacak? Cevap: Mel mes'ulu anha bi a'leme mine sâil. Sorulan sorandan iyi bilmiyor. Bu cevap hepten, yani Resulullah diyor ki senden iyi bilmiyorum. Bu daha taaccübe sevk et. Ve sevhberuke an eşratı. Bazı alametlerini söyleyeyim dedi kainatın efendisi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? En telidel emetu rabbeteha ve en teral hufatel urate ri'a eşşâi yetetâvelûne fil bunyan. Tabi bir şey diyeceğim şimdi, hasbı hoca rahmetli derdi ama Allah rahmet eylesin, İmtihan edeceğim haftaya derdi falan. Haftaya kim başladı namazın sonunda bu duayı okuma diyene kadar Hoca efendi zaten diyor salli bariyi zor yetiştiriyorum, imam hemen selam veriyor. Bir de bunu katarsam o ya imam bir tarafta, ben bir tarafta. İşte evvela imamlardan başlayın siz. Hoca efendilere böyle hediye edin. Hocalar hediyeye bayılır. Hoca efendi şu kitapta şu dua varmış, Namazın sonunda sen okursan içinden, bize de bir fırsat kalır hesabı. Ama kendiniz de kılarken mutlaka okuyun. İmamın peşinde de olsanız mutlaka okuyun. Farzda da okuyun, vacipte de, sünnette de. Her namazın sonunda okuyun. Ama imam selam verirken de size bir pay vereyim. Hadis-i şerifte diyor ki, اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامْ فَسَلِّمُ İmam selam verince selam verin. Bu hadisin iki tercümesi vardır. Bir tercümesi, imam selam verirken selam verin. O zaman ne oluyor? İmam sağa döndü mü, sen de sağa döneceksin. Bir manası nedir? İmam selam verince selam verin. Verince olursa ne oluyor? Sağı solu bitirecek de, sen ondan sonra sağa vereceksin. Hanefi mezhebinde bu birinci görüşü alanda var. Fakat Şafii'de ve Arabistan'da görürsünüz. İmam verir iki tarafa, ondan sonra cemaat verir. Fakat Arapların imamları sünnete uyar. Sünnette selam nasıl verilir? Kısa. Selamun aleyküm ve rahmetullah, selamun aleyküm ve rahmetullah. Sünnet bu. Bizim imamlar nasıl selam verir? Esselamu aleyküm. Yani o bizim imamlar selam verene kadar siz bu duayı bitirirsiniz. Sizin imam bizim imam derken ben ehli sünnetten bahsediyorum. Ehli sünnete göre hadiste namazın selamı kısa verilir. Tamam mı? Ha. İnşallah haftaya bir imtihan yapabiliriz tehlikesinden. Kimse gelmeyebilir. Onun için siz yine bildiğiniz gibi yapın. Efendim ne buyuruyor? Sana bir alamet söyleyeyim diyor. O da nedir? Bir kıyamet alametidir. Cariye efendisini doğuracak. Bunda kaç mana var? Bunda 6 mana var. Sabaha boylarsınız. 2 manayı söyleyeyim. Cariye efendisini doğuracak şu demektir. İslam yayılınca İslam fetihleri ve zaferleri, alınan erkekler köle, kadınlar ne olur? He? Bu cariyeyi de bir Müslüman evlendiği zaman veya evlenmese de, nikahsız da olsa cariyeye milki yemin diyoruz, sahiplik vasıtasıyla da bundan çocuğu ola bilir mi? Hiç o konuları bilmiyorsunuz zaten siz, karıştırma. Efendim, şimdi cariye efendisini doğuracak. Ne demek? İslam fetihleri yayılacak. Yayılınca köle cariye çoğalacak. Çoğalınca ne olacak? Bunlardan efendileri, sahipleri istifade edecek. İstifade etmesinde kaç sureti var? 2 sureti var. Ya milki yemin diyoruz, sahibiyet ve malikiyet, ya da akd-i nikah diyoruz, evlenme yoluyla. Tabii cariyenin evlenirse hükmü fıkıhta göre değişiyor. Çocuk doğurursa ümmü velet oluyor, çocuğun anası olmakla hükmü değişiyor. Ona göre fıkıhta bu kadar baplar açılmış ki, yani İslam'ın bu usulleri var. Şimdi bunlar niye yok hoca efendi diyor. Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir cevabı var. Kendimiz köle cari olmuşuk zaten diyor. Bu konulara hiç girmeye lüzum yok. İslam memleketleri ve ümmetinin hali perişanı meydandadır. Kafirlerin tasallutu altındadır. Allah kurtarsın diyoruz. Ne gücümüz var da neden bahsedelim, ama İslam'ın da meselelerini bilmek lazım. Kur'an'da bunlar ayettir. Geçiyor. Şimdi o efendisi bundan efendim cariyeyle ilişki neticesi meşru mudur bu ilişki? Meşrudur. Helal mıdır? Helaldir. Haram diyen nedir? Kafirdir. Stalin gibi gavur olur ha. Çünkü ayette ne diyor? Fendum gayrum melumin. Tenkit edilemezler. Ama şimdi böyle bir müessese var mı? Yok. Çünkü köle cariye şu anda kalmış mıdır? Kalmamıştır. Sen şimdi git efendim Endonezya'dan, Malezya'dan, Uzak Doğu'dan kız getir, bu köle, bu cariye olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Böyle bir sapıklığa mal yok. Çünkü o İslam'ın kafirlerle yaptığı savaş neticesinde alınan esirlerle ilgili özel hükümlerdir. Bu şu anda böyle bir geçerli konu yok. Ama bu geçerli olmayacak demek değildir. İşte önümüzde Hazreti Mehdi'nin günlerini anlatıyoruz. Neler olacağı efendim hadislerde belirtilmiştir. Hiçbir hüküm şu anda rafa kalkmış da, İslam'da böyle bir rafa kalkmış hüküm olmaz. Ama şu anda olmayan hüküm olabilir, ama yarın olmayacak anlamına gelmez. Şimdi buradaki netice nedir? bu adam bu cariyesiyle evlenirse veyahut cariyelik münasebetiyle, milki yeminle ilişkiye girerse, bu kadın çocuk doğurursa bu efendisinden, bu cariye çocuk doğurduğu zaman o kadın aslında neyi doğurmuş olur? Efendisini. Çünkü çocuk köle olmaz. Çocuk kime tabidir? Babaya. Baba da hür olduğundan çocuk hür olur. Çocuk hür olunca o hala cariyelikte kalırsa, yani azat edilmemişse veya nikahlanıp hürriyetine kavuşturulmamışsa cariyelikte kalma durumunda ne yapmış olur o kadın? Efendisini doğurmuş olur. Çünkü efendisinin çocuğu onda efendisi oluyor. Çünkü o hürdür. Anladınız? Bu zaten olmuş mudur? Kıyamet alametinin bu kısmı olmuş mudur? Olmuştur o. İslam fetihleri hep o zaman oldu zaten. Osmanlı'da da oluyordu bu. Fakat esas mana İbn Hacer'in de tercih ettiği ve şu anda devam eden alametler sınıfından zikredeceğimiz alamet nedir? Efendim, anneler cariye gibi, hizmetçi gibi olacak, doğurdukları çocuklar başlarına ağa kesilecek. Bu mana geneldir ve geçerlidir ve şu anda da Allah muhafaza etsin ama görülmektedir. Şu anda evlerde şurada burada kimler efendidir? Oğullar, kızlar buluğa erdikleri gibi buluğa ermeden evvel başlıyorlar tabii. Analar, babalar efendim köle cariye gibi sus pus oturuluyor. Efendim çocukların dediği oluyor. Çoğu yerde anneler hor hakir duruma düşüyor. Efendim hele özellikle efendim kafir toplumları, Allah muhafaza etsin tabii, İslam toplumu da bundan etkilendi mi? Etkilenmez mi bu yayınlar, bu diziler, bu şeyler? Çocukları nasıl isyankar ediyor, nasıl saygısız ediyor, nasıl terbiyesiz yapıyor, değil mi? Son 5-10 senedir efendim şu kanalların çoğalmasından sonra meydana gelen örf, gelenek, görenek, kültür, İslami adetlerin yozlaşmasının seviyesi nereye çıktı? 100 senede olmayan 10 senede oldu. Neden? Yayın araçlarının kötüye kullanımının çoğalmasından. Yayın araçlarına karşı değiliz ama kötüye kullanılması durumunda, değil mi? Efendim, bu işler zuhur etti. Şimdi özellikle İslam dışı toplumlar, maalesef Müslüman toplumlarda da bu yönde teraziler tersine döndü. Efendim, diğer muameleler gibi alçaklar yukarı oldu, ayaklar baş oldu, başlar ayak oldu. Yani bu ne demektir? Haller değişecek. Kıyamete yakın terazilerin efendim ayarı bozulacak. Aile düzeni sarsılacak. Aile düzeni ve efendim ailedeki itaat mefhumu, saygı mefhumu, ana babanın saygınlığı zedelenecek. Ve anneler sanki başlarına ağa doğuracaklar. Bu doğru mudur? Doğrudur. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Allah Teala bizleri, çocuklarımızı bundan muhafaza etsin. Amin. Efendim. Öbür alametinde ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen yalın ayak, üstü çıplak koyun çobanlarının şehirlere inip merkezi yerlerde yüksek yüksek binalar yaptığına tesadüf edeceksin. Bu da vaki midir? Aynıyla vakidir. Yani çobanların malları çoğalacaktır. Acayip de bir şey var. Şöyle bir şey var. Mektep, medrese okuyup mürekkep yalayan derler ya, bütün mürekkepleri yalayanlar, kaç üniversite bitirenler 2 milyar maaşa talim ediyor. Bu köyden gelenler var ya, onlar yarışıyor apartmanlarda. Aynen de böyle ha. Ekseri çarıksız gelenler şimdi kaç tane binası oldu? Acayip mucize yani. Hadis-i şerif acayip mucize. Bu demek midir ki bunlar olmasın? Bunlar olmasın derken şimdi niçin bina yarışına giriliyor? Tabii bina yarışında mı? Şimdi o ev yaptı 3 kat. Ben diyor bir kat daha atmam lazım. Bu şeylerde çok önemlidir bu. Kültür seviyesi düşük olup da parası çok olanlarda yani bir kat fazla atmak, hatta bütün hiç dünyanın bir yerinde göremezsiniz Türk modeli. Nedir o? Bütün binaların üstünde demir bırakırlar. Kat atmaya müsait şekilde. Çatıyı çatmaz. İlla demiri kalsın. Bir kat daha, bir kat daha. Böyle üste çıkma. Efendim çalışır. Süste ileri gideyim. İftiharda ileri gideyim. Hava atayım. Çalım satayım. Senin evinin duvarı böyle. Benimkinin taşı böyle. Seninkinin. Efendim bu şekilde evlerini süsleyecekler. Hadis-i şerifte la taqumu saati yebniyen nas buyuten yashuna veşel merahil. Kıyamet kopmadan diyor insanlar öyle evler yapacaklar ki sahabe-i kiram bunları dinlediği zaman garipsiyorlardı. Allah. Yani öyle evler yapacaklar ki diyor renk renk elbise gibi duvarları süsleyecekler diyor. Aynı mı? Evlerin duvarları nasıl? Kağıtlar, dantel gibi kanaviçeler, mozaikler, çiniler, fayanslar, böyle değil mi? Böyle diyor, sanki diyor renkli elbise gibi evlerin duvarlarını yapmadan kıyamet kopmaz. İşte bunlar gökdelenler yapacaklar, gökdelen. Tabii tersine yer deliyor, ayrı dava. Efendim, 100 kat, 120 kat binalar yapacaklar. Şu anda Türkiye'de İstanbul'da kaç tane gökdelen diyebileceğiniz bina var? İstanbul'da? 30-40. Bunların hepsini arayın, köyden çarıksız gelmişlerdir. Arayın diyorum size. Evet, hadis-i şerifte buyuruyor ki yalın ayak çıplak koyun çobanları yani oğulları, torunları ayrı dava yani dedeleri öyleydi bunlar gelmişler. Ve burada yüksek binalar yapmışlardır ve yarış da devam ediyor kıyamete kadar. Kaç kat ileri, kaç kat fazla, kaç kat fazla. Efendim bu hatta ülkelerin simgesi haline geldi yani. Bir ülkede 120 kat var, öbür ülkede 130 kat var. Yani memleketi tanıtıyor ya. Bu bina daha yüksek diye yani. Böyle bir alem haline, bayrak haline gelmiş durumda bu binaların yükselmesi. Bu da hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Cibril-i Emine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabii yine beyan ettiği en mühim meselelerden biri de tabii o Araplarla da ilgilidir. Bu sadece biz kendi memleketimizde konuşmuyoruz. Araplardaki durum nedir? Tam Resulullah'ın tarif ettiği yani bedevi. Bedevi ne demek? Göçebe. Göçebe Arap ne yapar? Efendim koyun güder, deve güder ve çarıksız gezer çölde. Üstüne pek yiyecek bir şey bile bulamaz. Yünlerden münlerden takıp takıştırır. Böyle durumdaki bedevilerin şu andaki Dubai nedir? Birleşik Arap Emirlikleri nedir? Katar nedir? Körfez ülkeleri nedir? Buraların hepsi Resulullah zamanında neydi? Çöl. Ve o insanlar daha 15-20 sene, 30 sene evvele kadar bedevi konumunda, fakir durumda olanların şu anda dünyada 7 yıldızlı otel Dubai'de var, başka yerde yok. Şimdi 10 yıldız yapıyor mesela. Amerika'da yok. Hadis-i şerifin nasıl mucizedir? Nasıl mucizedir? Bedevilerin, göçebelerin, çölde yetişen insanların bina yarışına çıktıkları, tabii zina yarışı da var bu arada, efendim eserleri meydandadır. Değil mi? Körfez ülkelerinin zenginliği ve binaların yüksekliği gözler önündedir. Şu hadis-i şerife baksana sen. İşte kıyamet kopmadan bunları göreceksiniz buyurdu. Gördük. Allah beterlerinden muhafaza etsin. Tabii bazı alametler de illa kötü demek değildir. Nişandır ama kötü değildir. Mesela şimdi diyor ki bazı hadis-i şeriflerde efendim şimdiki bizim tarifimizle bir kat. Bir katı geçersen diyor ya aduvallah, ey Allah'ın düşmanı diyor, nere çıkıyorsun diye böyle rivayetler var. Yani bir katı 40 arşın diyelim işte mesela, yani şimdiki bir kat falan birkaç metreye tekabül ediyor. Bu hadisler varittir. Bu zemler ve tehditler geçerlidir. Kime? Ha, o zaman yüksek yapmaya bir lüzum var mıydı? Yok. Yüksek yapanda ne var? Kibir, gurur, hava. Tabii ki o şekilde bir kibir ve gurur için, yükseklik taslamak için, el alemin güneşini, suyunu, havasını kesmek için kasıtlı bir yükselme, tabii ki hadis-i şerifteki ey Allah'ın düşmanı, nere çıkıyorsun? Hani ki efendim Firavun'un Haman'a, ya Haman ibnili kasra, bana şöyle bir efendim köşk yap ki göklere doğru yaklaşayım şeklindeki bir ifadesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu Firavun zihniyetidir tabii, kibir taşırsa. Ama şu andaki şehirleşmede, nüfusun artışında, katların çoğalması ne haline gelmiştir? Zaruret haline gelmiştir. 15 milyona yaklaşan İstanbul'umuzun her bir nüfusu bir kata yayarsan, efendim, bunun kim kime ulaşacağı, kim kimle görüşeceği, nerenin İstanbul, nerenin Ankara olacağı, değil mi? 15-20 vilayetin birleşeceği göz önünde bulundurulursa hayat ne olur? Yaşanmaz hale gelir. Neticede şu andaki zaruretten dolayı yüksek bina yapmanın sakıncası yoktur. Yüksek bina yapmanın sakıncası kibir, gurur, insanların hakkını gasp, faiz, haram, rüşvetle yapılması, rüzgarına, güneşine, komşunun engel olunması gibi sakıncalar varsa caiz değildir. Ama bu sakıncaların olmaması durumunda planlı projeli şekilde insanlara kolaylık sağlamak caizdir. Ama bu hadis-i şerifteki buyrulan nedir? Kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek olayların beyanıdır. Dolayısıyla böyle yapmayın buyurulmamıştır. Yapmayın buyurulmamıştır. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamet kopmadan içkiler içilecek, zinalar edilecek. O ne demektir? O kötü alamettir. Onu yapmayın demektir. Ama bina yükselecek derken yüksek bina yapmayın de yapmak haramdır gibi bir mana çıkar mı? Çıkmaz. Bunu da böyle anlatmasam biriniz çıkar der. Hoca sonra dedi ki yüksek binada oturdun haram oldu der. Başını duyar sonunu duymaz. Hocanın ne dediğini anlamaz. Çıkar yanlış yorum yapar. Onun için ben şimdi tabii ki en efendim yanlış anlamaya müsait olan beyinleri de göz önünde bulundurarak detaylı konuşmak mecburiyetindeyim. Bundan da sıkılacak bir şey yok. Tafsilat her zaman için faydalıdır, şüpheleri giderir, yanlış fetva yorumlara kapalı olur inşallah. Allah Teala Hazretleri kıyamet alametlerinin kötülerinden bizi muhafaza eylesin. Günaha vesile olanlarından muhafaza eylesin. Azaba gazabı celbedeceklerden muhafaza eylesin. Allah Teala kıyamet kopmadan Habib Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yaşayıp ölmek nasip eylesin. Amin diyoruz. Bu itibarla Cibril hadisinde bu şekilde Cebrail aleyhisselam bu soruları sordu. Ondan sonra ne yaptı? Müsaade dedi, çıktı. Çıkar çıkmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rudduhu. Şu zatı bir geri çağırın bakayım dedi. Buradan ne anlaşılıyor? Buradan tabii şu anlaşılıyor. Sahabe-i kiram kim olsa olursa olsun Cebrail aleyhisselam bile gelse Resulullah'a olan yönelişlerini hiç bozmuyorlardı. Çünkü neden? Biz olsak böyle bir adam gelse ondan sonra soruya bir de doğru söyledin diye cevap verse bir de peygamber ona sallallahu aleyhi ve sellem ben senden iyi bilmiyorum dese falan biz o adam çıkarken kıbleyi döndürürüz hemen ona doğru. Bu nereye gidiyor acaba? Bu kim acaba diye bizim millet meraklı taze böyle gider. Hoca ortada kalır. Onun için sahabe-i kiram Resulullah'a yönelişlerini sürdürüyor. Gelen misafir çıktı gidiyor. Kimse de onun peşine dönüp bakmıyor. Bunlar sahabedir. Başlarında kuş konmuş gibi çıt çıkartsam şöyle yapsam kaçacak gibi dikkatli dinler bu zatlar. Ondan dolayı bize bu kadar hadis geldi. Bize kalsaydı bu iş bizden arka ümmete kaç hadis giderdi acaba? Giderdi de ne kadar da katışarak giderdi tabii. Bizim millet katar. Neticede efendim hoca efendi, oğlu da hoca meşhur alimlerden birisi fetva soruyor. O hoca efendi yaşlı mübarek zat. Diyor ona ki yaz oğlum diyor. Mektup yazmış fetvasının cevabını yazıyor falan. Oğlu da hoca canım o da alim adam yani. Yetişmiş diyor. Dedi sen dedi bir şey katmış olabilirsin. Bir oku bakayım. Bir okudu. Ulan ben onu dedim mi lan dedi. Kattı görüyor musun orada? Halbuki oğlu da hoca. O şimdi yaşıyor. Babası rahmetli oldu. Büyük zat dershamlardanıdı. Yani şimdi orada yazdırdığı soruya katmış yani. Ulan dedi kattın dedi ya. Ha bunlar mühim şeyler. Sahabe-i kirama minnettarız. Bize kaynakları böyle süzme safi getirdiler. Neden? O dikkatten işte. Nasıl dinliyor? Ha, Resulullah buyurunca ki geri çekin onu diyor. O zaman gidiyorlar peşine. Yoksa yok. Kim gelmişse gelmiş. Biz Resulullah'ı bulmuşuz sallallahu aleyhi ve sellem. Baktılar kimse yok. Resulullah da onu öğretmek için yapıyor dedi. Dediler ya Resulullah, ortada kimse yok. Tozdan eser yok. At gitse yoldan eser yok, duman yok, bir şey yok. Buyurdu hâdâ Cibril câe yuallimun nâse dînehum. İşte bu Cibril aleyhisselamdı. Geldi size dininizi, imanınızı öğretmeye geldi. Size sorular sordu bana, cevaplarını alarak o bilmediğinden değil, sizin öğrenmeniz için. İşte kıyamet alametlerinden de bu iki meseleyi Cebrail aleyhisselamın gelişiyle öğrenmiş bulunduk elhamdülillah. Sahabe-i kiramın şerefine bakın ki Cebrail aleyhisselamı bile görme şerefine nail oldular mübarek insanlar. Onların imanıyla bizim imanımız tabii ki bir olmaz. Onlar birkaç konuda gaybı imandan da öte Resulullah'ı gözle görmeleri, melekleri görmeleri gibi çok daha farklı faziletleri var. Tabii bizim de burada görmeden inanmak gibi bir özelliğimiz de var. Onun için İbn-i Mesud Hazretleri kendisine gelen tabiinden bir zat gel gözlerinden öpeyim, şu gözlerle Resulullah'ı gördün değil mi sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde ben seni gözlerinden öpeyim ki sen görmeden iman ettin, görmeden inanandan üstün iman olamaz dedi İbn-i Mesud. Demek ki Allah kimseyi kimseden aşağı bırakmadı. Bizim de kazanacağımız çok önemli, ahir zamanda gelmemize rağmen çok istifade edeceğimiz konular var. Aman o konuların peşini izleyelim. Yanlış mecralara gidip de bu fırsatları, bu faziletleri, bu meziyetleri zayi etmeyelim. Yazık ederiz kendimize. Her zaman kazanacak alanlarımız var. Allah bizi kazandırsın inşallah. Biz de büyük adam olabiliriz. Biz de sahabenin arasına ilhak olabiliriz. O makamda olmasak da onlarla birlikte ahirette bulunabiliriz inşallah. Bunun için cemaatten ayrılmayalım. Sohbetten ayrılmayalım. İnsanları davet edelim. Geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim ruhlarına hediye eyledik, isal eylesin ruhları için. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.